przed obniżką 4,99. Promocja 24-30 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 lipca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sejm zgodził się na zatrzymanie Zbigniewa Ziobry i przymusowe doprowadzenie go przed Komisję do Spraw Pegasusa. Dodatkowe kontrole obozów harcerskich nad jeziorami zapowiada Wielkopolskie Kuratorium Oświaty. W Warszawie odbyło się ostatnie pożegnanie generała Waldemara Skrzypczaka. Sejm uchylił immunitet Zbigniewowi Ziobrze, a tym samym zgodził się na zatrzymanie polityka PiSu i przymusowe doprowadzenie na posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Za wnioskiem opowiedziało się 241 posłów, przeciw było 197, nikt nie wstrzymał się od głosu. Polityk Prawa i Sprawiedliwości 8-krotnie nie stawiał się na przesłuchanie Komisji Śledczej. Jego zdaniem działa ona nielegalnie. Zbigniew Ziobro powtórzył to po głosowaniach w Sejmie. Nigdy nie ulegniemy bezprawiu, mówił. Nie ma zgody na bezprawie. Będziemy stawiać czoła bezprawiu, a to, że jest hucpa polityczna, zemsta i ten cyrk, który widzieliście poprzednio, gdy komisja sama uciekła, mimo że byłem gotowy pod przymusem skonfrontować się z nimi, to oni zwiali. O tym, czy Zbigniew Ziobro zostanie zatrzymany i doprowadzony na przesłuchanie przed Komisją Śledczą, zdecyduje sąd. Czekamy na tę decyzję, mówi poseł Komisji Śledczej Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej. Mam nadzieję, widzimy się niebawem na przesłuchaniu. Będziemy składać niezwłocznie wniosek do sądu o jego doprowadzenie. Mam nadzieję, że we wrześniu jeszcze odbędzie się posiedzenie, na którym Zbigniew Ziobro zostanie skutecznie doprowadzony i będziemy mogli podjąć czynności. Komisja Śledcza już raz wystąpiła o doprowadzenie Zbigniewa Ziobry na przesłuchanie. Było ono wyznaczone na 31 stycznia na 10.30. Polityk w tym samym czasie był w studiu telewizji Republika, gdzie udzielał wywiadu. Sejm odrzucił 8 z 9 poprawek do ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. Rządowa regulacja ponownie wykazała rozbieżności między koalicjantami. Senat wniósł w sumie 9 poprawek, wszystkie poparł wcześniej rząd, a tuż przed głosowaniem Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. O gremialne odrzucenie poprawek Izby Wyższej zaapelował poseł Polski 2050 Kamil Wnuk. Mamy rekordowe 45 miliardów złotych przez najbliższe 5 lat na budownictwo społeczne i budownictwo komunalne. Apeluję też do Państwa o to, abyście odrzucili poprawki senackie, które psują tą ustawę, likwidują możliwość dojścia do własności w tych małych gminach i pozwalają budować nowe mieszkania, w których może być zero miejsc parkingowych. Budujmy mieszkania dla młodych ludzi, stwarzajmy im możliwości, ale mieszkania, gdzie są parkingi, gdzie w małych miejscowościach można planować swoją przyszłość. Dziękuję. Ustawa w formie po głosowaniach w Sejmie umożliwi prawo do wykupu mieszkań społecznych w miastach do 100 tysięcy mieszkańców. Będzie to możliwe po 15 latach i po cenie rynkowej. To nie wina systemu, bo obóz był kontrolowany. Po prostu to wina drugiego człowieka. Tak o tragedii pod wielkopolskim Wolsztynem mówi wielkopolski kurator oświaty i deklaruje, że mimo wszystko dodatkowe sprawdzane zostaną obozy harcerskie odbywające się nad jeziorami. Wielkopolski kurator oświaty Igor Bykowski zapewnia, że wszystkie obozy harcerskie nad wodą, które odbywają się w Wielkopolsce, powinny spodziewać się wizytatorów. Będziemy przeprowadzać kontrole takie jak zawsze, czyli kontrole związane z tym, czy wychowawcy posiadają kwalifikacje, czy jeżeli wypoczynek odbywa się nad wodą, to czy jest ratownik WOPR, który posiada odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie, czy jest odpowiednia liczba opiekunów, czy obóz jest dobrze zabezpieczony. Sprawa testów sprawnościowych też ma trafić pod lupę kuratorium. Ewentualne próby związane z uzyskaniem wyższych stopni harcerskich nie mogą powodować zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia dzieci. Wstępne wyniki sekcji zwłok 15-letniego harcerza wskazują na utonięcie. U nastolatka nie stwierdzono obrażeń, które wskazywałyby na udział osób trzecich. Zlecono jednak dalsze badania. Maciej Szefer, Polskie Radio. Wojsko pożegnało generała Waldemara Skrzypczaka. Oficer, który zmarł w miniony poniedziałek, został pochowany w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach Wojskowych. Uroczystość zgromadziła tłumy żołnierzy, współpracowników generała, jego podwładnych, przyjaciół, ale także przedstawicieli rządu. Ostatnie pożegnanie generała Waldemara Skrzypczaka miało charakter państwowy. W katedrze polowej przed ołtarzem stanęła skromna drewniana urna z prochami oficera, a wokół niej wojskowe odznaczenia generała i ogrom biało-czerwonych wieńców. To był żołnierz z krwi i kości, mówił, żegnając wojskowego, biskup polowy Wiesław Lechowicz. Ci, którzy go wspominają, zwracają uwagę na jego człowieczeństwo, solidarność z żołnierzami. A szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, wspominając sylwetkę oficera, nazwał go współczesnym

i 1-1, to już w systemie dwójkowym. Dzielnikami liczby 63 są 1, 3, 7, 9, 21 i 63, ale 63 to też liczba, która zdobi nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Trójki. Dobry wieczór, hello i good evening. Bardzo serdecznie witamy na antenie Trójki. Mówię witamy, bo dzisiaj tutaj na Myśliwieckiej gra trio. Olga Szućko przy konsolecie, Marek Pawlukiewicz jako wydawca i przy telefonie oraz Michał Grabek-Grabkowski. Dobry wieczór. Jakby ktoś nie wiedział, to pierwsza Trójka to trzygodzinna zabawa radiowa, do której potrzebujemy was i nie będziemy ukrywali. Raz, że miło wiedzieć jest, że radio gra i że jest włączone gdzieś tam. Dwa, że bez waszego zaangażowania, czyli bez oddanych głosów, ten mechanizm, jakim jest lista, nie działałby poprawnie. Chyba się ze mną zgodzicie. No ale to jest przecież wiadome. I też to jest jasne jak słońce. Jasne jest, mam nadzieję, to jak można się z nami kontaktować. Można mailowo, lista@polskieradio.pl. Można w mediach społecznościowych, Facebook, Instagram Trójki, Facebook, Instagram, gdzie Grabek mówi dzień dobry. No i fanpage na Facebooku, pierwsza trójka myślnik słuchacze. A jeżeli ktoś chciałby bezpośrednio podczas listy próbować telefonicznie, no to bardzo proszę, 2 2 7 3. Za tydzień, 1 sierpnia dokładnie, lista z OFF Festiwalu w Katowicach. Cieszę się bardzo, no bo raz, że lubię tam być, jeżdżę od lat, a dwa, że też powiem szczerze, dobrze się czuję, jak robimy radio w plenerze, a tam się będzie działo w tych Katowicach. Duża część muzycznej i chyba nie tylko muzycznej redakcji Trójki będzie na miejscu. To znaczy powiem tak, jeżeli ktoś w tym roku nie wybiera się na OFF Festiwal w Katowicach, to słuchając przez weekend programu Trzeciego Polskiego Radia, obiecuję, że poczuję się na pewno tak, jakby tam był razem z nami. Zaczyna Mateusz Tomaszuk, który w czwartek wieczorem będzie gasił światło ze studia Radia Katowice. A nasza lista nie jest off, ona się składa z popularnych piosenek, ze znanych piosenek, ale co najważniejsze, piosenek wybranych przez was, drodzy słuchacze. No i tydzień temu ponownie zdecydowaliście, że szczyt należy do... Myślę sobie, że jeżeli kiedyś powstanie taka książka pod tytułem Pierwsza Trójka, lista przebojów, to uważam, że powinien znaleźć się w niej rozdział poświęcony piosence The Cure Alone. Bo to taki fenomen w skali krótkiej historii naszej listy. Jak będzie dziś, będzie tak jak głosowaliście. Wszystko wyjaśni się do 22. Tymczasem... 13:14 po 19:00 grupa Queen, obiecałem na Facebooku Queen, no i jest Queen, bo to pora, kiedy o tej porze zaglądamy do archiwum. Ciężko się było zdecydować, który utwór, a było ich 29 w historii listy. Wybór upadł na You Don't Fool Me. Niech dzisiaj wieczorem zabrzmi wyjątkowo. You don't fool me. You don't fool me. You don't fool me, you don't fool me, you don't fool me, you don't fool me. Informacja Queen na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia z albumu Made in Heaven, wydanego w 1996 roku. No tak jak nie będzie nigdy drugiego Presleya, nigdy nie będzie drugiego Eltona Johna czy Ozziego Osborna, tak już nigdy nie pojawi się drugi Freddy. To było w 738 notowaniu. Wtedy zadebiutował ten utwór na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w liście przebojów. 22 marca 1996 roku. 15 tygodni spędził na liście. Najwyższa pozycja to pozycja trzecia i tylko raz na pozycji trzeciej You Don't Fool Me ta piosenka się znalazła. No to skoro przeskoczyliśmy do 738 notowania, czyli 29 lat wstecz, to sprawdźmy, jak wyglądała wtedy pierwsza trójka. Na miejscu trzecim Celine Dion, Falling Into You. Na miejscu drugim Edyta Bartosiewicz i ostatni. A na miejscu pierwszym 738 notowania listy przebojów trójki 22 marca Kaja i Fleciki. Kaja na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia od wielu, wielu lat. Zawsze mile widziana, słyszana, lubiana. Tym razem jej jeden z największych przebojów, które myślę słuchacze trójki znają na pamięć. Fleciki. Utwór, który zadebiutował w liście przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia w notowaniu 729. Było to 19 stycznia 1996 roku. Spędził 18 tygodni na liście, 3 razy był na miejscu pierwszym. No i to outro, proszę bardzo. Pięknie, lubimy Fleciki. Mówię my. Słuchacze, wierni programu Trzeciego Polskiego Radia. 24 minuty po 19, od 24 można głosować na listę, na kolejne jej notowanie, dokładnie 64. Jak co tydzień nowości w propozycjach wśród utworów, które zostały dzisiaj wrzucone do tego koszyka. Uwaga, nowe, chociaż to brzmi dziwnie, nowe stare nagranie Madonny. Posłuchajmy. Madonna, Gone, Gone, Gone. Okazuje się, że przy okazji nagrywania fenomenalnej płyty Ray of Light Madonna nazbierała troszeczkę więcej materiału i gdzieś przeleżał w szufladach. No i teraz ujrzał światło dzienne i to jest jedna z naszych propozycji do głosowania. Propozycje na naszej stronie, zakładka Lista Przebojów, a głosowanie jest bajeczne, bajecznie proste. Tak jak bajecznie proste jest odczytanie teraz godziny z zegarka 28,5 po 19. Pierwsza trójka, Lista Przebojów. Więc do 20 sobie biegniemy po antenie trójki i podsuwamy pomysły, przedstawiamy fragmenty utworów, które mają pecha, bo są w poczekalni, ale wszystko się może zmienić, jeżeli będziecie głosowali. Dziś raz, dwa, trzy, cztery nowości w tej poczekalni. Pierwsza, Nora Jones, John Legend, Summertime Blue. Summertime, summertime blue, you took all my loving. Summertime, summertime, summertime is true. I'm still thinking of you. Left you in a daydream. Now you're washing over me. Summertime, summertime, summertime blue. Thought I was feeling good. I was on a roll. Didn't let it show. But I was falling for you. Splashing life. Loving just like a fool. Was there an undertone when I pulled you close? And now I'm wondering, your castle's crumbling too. Ooh, ooh. Summertime, summertime, summertime. Tak, ale piękne, tak jak powiedziałem, cztery nowości w dzisiejszej poczekalni. Pierwsza, Nora i John, Summertime Blue. Dwie dwójki, siedem trójek, lista małpa polskieradio.pl. Nora i John na 50. O tym nie wspomniałem. Nie wspomniałem też, no bo jakże, na 49. Amy McDonald. Nie, te cukierki, oj, przepraszam, prezent, który dzisiaj dostałem, to nie z okazji urodzin, także proszę nie składać życzenia. Jestem z marca, a Amy McDonald z 34 na 49. Oj, 15 pięter niżej, dzisiaj w poczekalni do 63 notowania naszej listy. 48, Unshattered, Linkin Park. Judgment for too long. urlopowicze, czy dzisiaj trójka włączona na wakacjach, na wyjazdach, na rejsach, na wędrówkach pieszych i morskich może? Proszę dać znać, lista@polskieradio.pl. Linkin Park też spadają jedno piętro, dzisiaj na 48 w naszej poczekalni. 19.33, jeszcze pięknie zachodzące słońce na Myśliwieckiej i Turnstile na 47. Pochodzą z Los Angeles w Kalifornii, to znaczy płyta tam została nagrana, przepraszam, bo się zaczytałem, bo dochodzą już wiadomości. Turnstile, Seeing Stars, dzisiaj na miejscu 47, 6 na dół. Mówiłem o nowościach w poczekalni, pora na kolejną z nich. Alison Goldfrapp, proszę, jak głosowali nasi słuchacze. Hey, hi, hello, to tytuł nagrania. Dwójki, siedem trójek. W tej godzinie biegniemy do 20, tylko po to, żeby przedstawić wam w skrócie te utwory z poczekalni. Tutaj nowość. Alison Goldfrapp, hi, hey, hi, hello. Możecie głosować, żeby słuchać tego nagrania w całości. Kim White natomiast spada dzisiaj na 45. Głosujemy na listę na naszej stronie Zakładka. Ja wiem, że są wakacje i może się nie myśli o takich rzeczach, no ale przemyślcie to, drodzy słuchacze. Kim White, Midnight Train, 9 na dół na 45. Polskie podwórko, ono bardzo często się pojawia podczas naszej zabawy. Teraz zatańczymy z administratorem elektro i z córką ogrodnika na 44. Dotykam Kiedyś córka, dziewczyna ratownika, teraz córka ogrodnika, tym razem administrator elektro 2 w dół, 22 do godziny 20, piątek, piąteczek, piątunio, no tylko z listą i z bono, który dyskretnie zakrada się na 43. It is what it is, it's not what it seems, this screwed up stuff is the stuff of dreams I got, just enough low self-esteem to get me where I wanna go. Oh, another verse. The showman gives you front row to his heart. The showman prays his heartache will chart. Making a spectacle of falling apart is just the start of the show. Oh, oh, you don't care. No i od kilku tygodni myślę o słuchaczu w przypadku tego utworu, który kiedyś napisał do listy, że serce mu się kraja, jak prowadzący zagaduje tak pięknie śpiewany song przez Bono. No ale taka rola tego prowadzącego, że te utwory w poczekalni po kawałku, bo chodzi o to, żebyście, moi drodzy, głosowali, jakby nie było. The Showman, 6 do góry na 43, a 11 na dół. Aż nie wierzę w to, co widzę. Formacja Suede. Płyta we wrześniu, choć już jakieś fragmenty Piotr Metz w swoich audycjach przedstawia, to będzie interesujące wydarzenie na pewno, nowy album zespołu Suede. Dzisiaj 11 na dół na 42. Tymczasem na 41 Simple Minds, Your Name in Lights, to jest awans o 4 piętra. Simple Minds do góry 4, a 8 na dół na 40 Pulp. Nie wierzę, Got to Have Love. Płyta zatytułowana jest More, formacja Pulp wróciła też na listę, no ale się błąka po poczekalni, może coś z tym chcecie zrobić. Dwie dwójki i siedem trójek. Na 39 pół na pół, to znaczy cały, Mrozu. Weźmiemy pół. Jakże wakacyjny Mrozu w naszej poczekalni, pół na pół na 39. 38. Zuta, Jaco Brango, nie to nie. Tu program Trzeci Polskiego Radia, lista przebojów, pierwsza trójka w każdy piątek między 19 a 22. Audycja, którą tworzycie wy, drodzy słuchacze. I to wy zadecydowaliście, że dziś na 37. Foo Fighters. Bardzo cukierkowa ta piosenka i taka słodka, tak sobie często myślę, kiedy jej słucham. Wy myślicie może troszeczkę inaczej, bo fuu do góry, 6 pięter w poczekalni do 63. notowania. No dobrze, no to kolejna nowość przed nami. Zacieram ręce. Bryan Adams, A Little More Understanding 36. Pięknie gra ten Bryan Adams, nowy A Little More Understanding, debiutuje dziś na miejscu 36. Nic nie chcę mówić, ale no, wszystko zależy, jak będziecie głosowali. No i pasmo nowości w poczekalni. Powiem szczerze, że tak po cichu, bo czasem mówię o swoich fascynacjach, kibicowałem tej piosence. I co? I dziś na 35. Nine Inch Nails, As Life, As You Need To Be Me. To let itself out. Cały czas w formie, cały czas nie poddaje się modom i komercji. Trent Reznor i koledzy, Nine Inch Nails na miejscu 35. Ja chyba powiedziałem, że dzisiaj 4 nowości, a nowości mamy 5. Raz, dwa, trzy, cztery, tak. I ta piąta, pan Robert, witamy. Everybody's Song, proszę bardzo. Piosenka debiutuje na 34. miejscu. Jest to najwyżej notowana nowość w poczekalni. A propos, polecamy oczywiście sobotnie spotkania z panem Piotrem Kaczkowskim co tydzień po godzinie 13 w sobotniej tonacji